Чуєш, народи мій? Чую. Ще буревій заколує й прах їх, і слід спопелить. Дмитро Павличко. Якби я втратив очі, Україно, то зміг би жить, не бачачи лугів, поліських плес, дніпровських берегів, де на покосах, наче хвилі сіно. Мені і в непроглядній пітьмі днів твоя лунала б мова солов'їна. І світ, що ти дала мені у віно, у сяйві слова знову б заяснів. А глухоти не зможу перенести, бо не замінять співу мертві жести ні вся природа та краса твоя. Глядіть на труд всечасної обнови, але не чуть твоєї пісні мови, ото була б загибель, смерть моя. Україна багата своїм вічним скарбом духовним, мовою. В сучасній Україні не вистачає скарбоподібних людей, які б високо тримали знамено нації – українську мову. В мові плекаємо себе, плекаємо вічно живого лицаря українського духу – мову. Вона спасе нас від духовної смерті. Вона допоможе думати по-українськи. Вона зробить економіку українською. Вона зробить освіту, науку, культуру українськими. Вона зробить людей патріотичними. Вона зробить владу українською. Вона зробить Україну українською. Хай святиться слово твоє, українська мова, навіки вічні. Окресливши доволі умовно коло лицарів українського духу, як за функціями, так і персонально, ми вправі поставити перед собою запитання. А чи не дуже мале число осіб найвищого класу постало перед нами в останні 350 років, коли на порядку денному української історії стояло питання про волю України? Можливо, мало. Тому що автор обрав лише цих осіб. Читать може не погодитися і до супереліти зачислити ще кілька персон. Цілком правомірно. Але якби кількість супереліти збільшити навіть удвічі, і тоді її чисельність була б малою. В умовах державного існування за 350 років Україна повинна була б мати від 170 до 200 осіб щонайвищого гатунку. І все ж, враховуючи жорстокі умови українського буття, витворення такої кількості найвидатніших осіб, що наведені в цьому розділі, можна вважати непоганим результатом нашого існування. Адже за часів чужинецького панування в Україні були створені такі страхітливі умови, коли українські інтереси вважалися злочинними інтересами, а ініціатори захисту цих інтересів – злочинцями, яких карали на смерть. Тим не менше, знаходилися видатні особистості і підіймали голос протесту, зброю протесту. Це була українська супереліта, яка перш за все знайшла в собі сміливість поставити питання в його логічній послідовності. Законними в Україні є інтереси українські, а інтереси чужинців, хоч вони і при владі, є інтересами злочинними.